أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام سنو جتاي بي ني ген بعون الله ومنته gisone nañu xew xew bi xewon ginaaw al isra wal mi'raj ci suba ga muy imamatu jibril muy sayyidina jibril ala nabiyyina wa alayhi afdalus salatu was salam ñewon jite yonent bi alayhi salatu was salam wan ko waxtu julli ay gisone nañ ne ci bes bobu amna ben xew xew bu jitu won moy bi yarante bi alayhi salatu wassalam joge al isra wal mi'raj ci landema bo ci suba ga mu def wax ko wa quraysh ñu dal di koy weddi am julit ño xamne kero ca lañu murtad ci même bes bi nak baptisbar jote ci la sayidina jibril alayhi salam ñew julel ko tisbar takusan jot mu julul ka takusan timis mu julul ko timis heure yi ge fajar te suba ga mu defat non waye juliko yenen waxtu yo xamne bokkol ak bim julli won dem ngir nu ginaaw gi bim pare ci yep munako ya muhammad alayhi salatu wassalam hadha waqtul anbiya'i min qablik wal waqtu ma bayna hadhay nako yow alayhi salatu wassalam li de moy ruuru yonenti alayhi musallatu wassalam waqtu julli nak heure bu ci nek yi am waqtu muwassa yeb nga xamne dako julli dafa yaatu waqtu wi yaatu comme tisbar nga xamne ba jant bi jenge ci kaw asaman si ci lako julli premier jour bi deuxième jour bi mu dal likoy julli ba takkaneram tolo ak tayam muy lol lepp di waxtu tisbar munako waxtu wi moy comme tisbar par exemple ma bayna hadaini mu ngi ci digeunte bob lolou nak gison nañu waxtu timis amna luñ ci waxone ke ne ci hadith yi ni ben waxtu la waye yonnati bi alayhi salatu wassalam bim deme madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam jangalena ke ne waxtu ginna waxtu timis ginna yaatu ke ni mo niko jibril julle won sabihatul isra ci suba al isra wal mi'raj amna luñ waxon ci ge tamit waye takusan tamit yoyep waxon nañ la dafa am wouté entre hanafiya yi rahmatullah alayhi mak jumhur waye même takusan tamit début bi amna différence entre jumhur ak hanafiya yi waye fin bi tamit amna ay wouté yo xamné hadith ci ñew dañu xawa bari danaka man nañ leena teunk ci ñett yo xamné benn bi lañu gissoon comme niñ ko gissawone ci imamatu jibril alayhi salatu wassalam moy ne takusan moy bu ombre nit ki wala ombre lu meuna doon ñewé bu double ombre am nek ko ñaar waye tamit amna yeneen hadith yo xamne day wone ne fin wu takusan mom ginn yaatu lolu ginn sori lolu comme ni nga xamantene non la imam muslim ibn al hajjaj dal di solo rahimahullah ci hadith abdullah ibn amr ibn al as radiyallahu ta'ala anhuma warḍahuma muna wa waqtul asr ma lam tasfar ash-shams munata waqtu takusan moy fek jant bi ñewul ba commencer melni luy jaune xam nga buy waji dugg ba dem dina toll fo xamne day boko xole day melni ben bal bu jaune ni mi ci roway mais melni bu jaune mo ne takusan dem na ba fof kon ginna sori ci hadith bobu ke ñaari bude dafa nek lan ta yu nit ki dafa nek dako double nek ko ñaari yoon mu am tamit benen ci bo xamne hadith sayyidina abdullah ibn abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda mi hadith bo xamantene ni muttafaqun alayhi la mom mun yonenti bi alayhi salatu wassalam neena man adraka rak'atan min al-'asr qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-'asr mom yonenti bi alayhi salatu wassalam ne kep ko xamne dab nga ben rakka ci takusan late jant bi du duggu koku de dabna takusan moy ben rakka rek nit ko xamne dafa ñewoon mais waxu ñu nit ki tay ko diko def lo dinañ ci ñew legi mom dafa yexa dafa am ngant ba dañ jël exemple ku doon nelaw muy nelaw mais def na tamit li tax mu yew mais yoyep comme mu tegon réveil wala waxon ku ko yé koku mom faté ko dem yona wala réveil ba soné na nelaw yu xoot mu fay ko nelaw nelaw bañ ni timis 18h30 la mom mu yewu 25 18h25 mu te guiss ni timis 5 minutes ci dess mu jog dugg ci wana gu tour ndox genn japp gis ne timis kat li ci dess ci waxtu wi ak timis do ben rakka rek le meuna julli ci takusan bi bu koy julli timis di dot koku bu julle ben rakka bobu ci takusan te timis gi duggagul nga xamne lol rek ka fa xej ben rakka bobu yonentima lay saato saab neena koku nonu dabna takusan bi kon ñu gis ne ñetti façon wax yoyu waye lolou niñ koy bolé moy né hadith bu ñëkk bi ñu gissoon bi wessu moy imamatu jibril di jité sayyidina jibril alayhi salatu wassalam moy né lolou da doon wone waxtu muxtar bi nga xamné mo ku amul ngant digënté bi jant bi takusan bi nga xamné ci la ombre nit ki muy takandéram nek ñew ba tolok mom debi fofu commencé fofu bani omram diko doubler di nek ñaar fofu moy muxtar mi fofu ko amon ngant fofu ngay julli legi nak hadith abdullah ibn amr radiyallahu anhu biñu gis sank ta imam muslim dal dikoy solo rahmatullah alayhi malam tasfar ash-shams ne euro takusan moy fek jant bi demul ba jaune ba mbokk ak hadith sayna abdullah anu abu hurayra bi lol day wanene lol moy heure ni am ngant nga xamne am nañ ngant am nañ khat khat ngant nak nekul dama don setan tele waye nganti nekul ne fi ma nekkon manuma wona julli wala dama don liggey lolu nonu yoy yeb dara bu ci ngant nganti dal moy ku don nelaw ku xam ak ko xamanteni ni dafa fatte ainsi de suite yu mel non waye mom mala kulli halin mom dama don setan tele wala xam nga buma nekké ci liggey bi comme ko wowa na oustad diw monema grawul bayil rek ba wacc nga dal di julli yeb lolou du deug demewul non lolou yeb tous du ci ngand kon heure bi nga xamne mom la ne ci hadith abdullah ibn amr bi malam tasfar ash-shams fek jant bi mbokul ak hadith sayna abu hurayra radiyallahu anhu ma bi ñu mujju gis kene ku daj ben rakka ku daj ben rakka lata jant bi di so koku jotna damna takusan lolou moy ngir ñi am gant comme exemple bi ma joxone waji do nelaw ta du nelaw yu mo tay utna ay mat way ngir yew waye malgré yoyu mujjul yew kon nak waxtu imamatul jibril moy muhtar nga xamne fan la yam mom mo ngi yam bu ombru nit ki takandeeru nit ki ñewé ba doublé ko nek ñaar tolo tayam ñaar waxtu woon nak dina jall pour ñi am ngant comme niñ la ko waxa légui bani jant bi jone bu boba kep ko am ngant nak kenn dou la ne bayil ba bobu dedet dama tayel wala bal ma sieste rek grawul fek jant bi fek timis jotagul rek buy waji jot sax ma def réveil bi da 10 minutes avant mu jot dedet koku amul droit bi koku dako wara gawo julle borom ganti dal ñom ñoy ñi nga xamanteni ni ñom ñoy def ba fofu nga xamne bu ci amé lu toll ni ben rakka amno ndax yaronte bi alayhi salatu wassalam da ne won comme ñi nga xamne dañuy tok nan dama tayel wala na xaar waxtu wi desna mo na xaar ba ci kanam munatil ka salatul munafiq munatil ka gis nge li de moy ñi nga xamne julli day jot ñu tok nan nañ xaar waxtu wi desna bayyi bam leer len ne presque dara desatu fi lulul mo ñom waxtu bo ñi am ngant lañ japp seen waxtu ñom mune lolu de moy waxtu nafiq julli nafiq day tok mune yajlisu yarqubu ash-shams hatta idha kanat bayna qarnay shaytan qama fanqaraha arba'an la yadhkuru Allah illa qalila mune lolu de moy julli nafiq mom day tok di scruper di xol jant bi nan nañ continuer rek ñu ngi ci nawetaan bi grawul nañ dem rek ñu ngi ci match bi ci petit camp be seen yoy ñuy def wala nu man di doon nañ def rek dam yee bi fay jant ba ngi ñu jakarlo sa buy waji ki rek mu dal di jox dal di koy jull ba jant bi nek bayna kharmay shaytan bay waja so ba nek ci ante ñaari bejjinu shaytané xamu waji juk taxaw ne acca yoron nañ japp nañ commencé julli fa naqaraha arba'an mu dal di koy tof comme ni ginar julli ji mo bo gisone ginar guy forno yam ginar go sotil pep dugub ni mi seugge di jël par ben di yëkëti bobbe ka ki di for non liñ nane for ci wolof waji non lay jullé moy xam nga né koku tuma nina zéro yati dal zéro amul dal amul dara ci julli yi nga xamné da wara taxaw bañu lèr né taxaw na yoy yeb du ko def taf taf ndax lan waxtu wa ngi raw ta pourtant amone na tawam mu tok bamuy waji jeex mu koy doora def mune motaxit la yazkurullah du tuddu boromam du fatale ko boromam ci bir julli gi illa qalilan lulunu new du ko fatale ko lu bari lulunu new mais du ko tuddu lulunu new subhanallah wa bihamdihi ay subhana rabbiyal azim yoy yeb bu koy def da koy paquete bo moyul ñetti sax yi ñine ñett la sax du mat taf taf alquran ñi mom bul xam fatiha bi nan la koy en gros wéren mu dal li jeex lool motax hadith bobu imam muslim naka nonu borom sunan yi genn nañ ko bamu dess ibn majah moy kon abu daud ak at-tirmidhi wala ak an-nasa'i ñom ñoo ñu solo nañu ko rahmatullahi ala al-jami'a kon lolu moy li jëmon ci walu takusan tay nak inshallah comme niñu ko waxawon ñu wara gis importanceu julli ci l'islam balagnoo li lepp ci sayyidina bi la bok ndax moy dundu ka alayhi salatu wassalam boñu xamul li nga xamne gis nañu niñ ko ko joxe ak gëdd gi ko borom bi subhanahu wa ta'ala jox wax sayyidina jibril alayhi salatu wassalam mu ñew jangal ko waxtu yi mom lañu gis ni ci gattal mom lañu gis ci jotaay bi ñu wésu ci gattal waye ginna yaatu ci buntu fiqh yi o deme ci téré fuqaha yi rahmatullahi alayhim nako nonu shurahul ahadith ñi nga xamne ñom ñoy shara hadith yi comme ñom al imam ابن عبد البر نعم أما إمام المازري أي نعم إمام القاضي عياد نكون نجيب القرطبي سير نبرم تفسير بي وهاي من برم تفسير بي بوري من تفسير بي نعم إمام الحافظ ابن حجر أما نعم إمام النووي نجيب ba ci suñu jamono yi da ngay gis ne julit ni suñu borom subhanahu wa ta'ala defna daggatal na len ay borom xam xam yo xamne yaatal nañu waxtu wo domaine bi diko leral ndax moy li nga xamanteni mo upp solo ci l'islam ginnaw ash-shahadatay kon julli de place am ci l'islam dafa nek lu reuy comme nima ko waxe legui ginnaw kalimatu shahadatayn muy ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ken ñoon ma nit ki lolu moy likoy duggal ci l'islam ma ngi seedene amul benn bur bu ñu wara jaamu ci deug ñak ko jaamu di lor ku dul borom bi subhanahu wa ta'ala di sédé tamit kené sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam jamam la tanawam la lolu mom la nit ki duggé ci l'islam ginnaw lolu nak li ëpp solo ci diiné ji moy julli moy li gina fédalé ko ci farata yi am ci bir l'islam té mo ci gën tamit da julli dafa bokku ci ponku l'islam yu majji comme ni nga xamantene ni hadith abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma hadith mu ngi ci as-sahihayn mom mune buniyal islam ala khamsin mune yonent bi alayhi salatu wassalam neena buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illa allah وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان والحج يونتي عليه الصلاه والسلام ن تبخ نانيو الاسلام بونكو غام غام لوون اك اب تبخ اب باتيما بوني تبخ مون دنجكو تبخ فونداسيون يي bâtiment bo gis mo taxaw rek dafa am fondement bu fondement yi baxul ouragan waxuma la ouragan sax day bari ben ngalaw lu ndaw man nako wadal wala ga dal ci wiru man na wada ndak yow ndax lan fondement yi baxul keurul islam nak dañ ko tabaxé ci juroomi mbir bi ci ndek moy shahadatu an la ilaha illa allah di sedene amul ben bur buñu wara jaam ci deug kudul borom bi subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadan di sedé tamit kené jaamam bi nga xamné mom lañ nane muhammad sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam rasulullah ndawam la moko yoni ci ane nit ñepp kafa ñom ñepp ken dessul ak jinne kon ñu gis ne comme li ñu wax sank ci début bi ginnaw shahadatayn lam mo ci teggu automatiquement moy mu tegg lan wa iqamis sala ñettel moy ñaarel bi ndax bu ndek bi moy shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah moy premier point deuxième bi moy wa iqamis sala taxawal jul waxu ñu nak wa sala waxul wa sala bi ak julli dede wa iqamis sala lolu lu am solo la taxawal julli moy diko def ci waxtu yi ak limu laaj yeb julli ci ak laap nga def ko laata muy jot wala bu joté nga def waye def ko exclusivement pour sa borom la ta'khudhuka fiha lawmatu la'ib ngagnou aji ku ngagnou kat sa yon dañu bëgg bolé ak borom bi quoi comme liko yenn yambar yi di waxé dañuy tok ci jotaayu yegëdi majalisul ghaflati wa shaqawa muy beureubu yegëdi nga xamné bo fa nekké mom sa xel dina dem ci yépp di ngeen waxtaan ci yépp di ngeen wax ci lu nekk bam dess seen borom ak majalisul shaqawa muy beureubu taxédu kay yi wajitani bu majalisul shaqawa délen moytu comme li cheikhul khadim waxon radiyallahu anhu délen moytu beureubu taxédi kay da ngay gis nit ku nekk ci beureubu yeugedi kay yo ko yu yeugedi wala sax yoyu nak tekki wul ne dansim bi rek la de man na nek keuru jambour leg leg sax ñu ñew ba ci buntu jakka ji nar ko soppi beureubu yeugedi ndax ñu ngi damiyé ci buntu jakka ji bâtiment bi len tim yeguñ ne li neegu bi yalla la dede ñu ngi fi di damiyé ko bolo ak carte wala buñu ko deful ñu nga fa tok di waxtane match yek Ligue des Champions di waxtane lamb yi ci buntu jakka ji ba ci yuuxu ci kaw bëgg transformer buntu jakka ji en madjalisul ghafla muy bëre bu yegge di da ngay gis ku ne ci beurep yoyu toog ak ñu mel non ba julli jot mu jog di julli gaay nako saay nak dañu bëgg boor ak borom bi quoi bay bu ki muy julli quoi legui lan la bëgg wa jox dede da ngay julli par force kon julli dafa nekk lo xamne ginnaw shahadatayn mo ci teggu ta taxawal ko lañ wax diko def ci waxtu di respecter yi nga xamne nonu la sunna jangale ke ne non la ko alayhi salatu wassalam don def waye bokku na ci importance yim gina am yonnati bi alayhi salatu wassalam comme ni hadith ñewé ci sahih imam muslim ki ba buntu wo nga xamne mom la imam an-nawawi daldi tudde ndax imam muslim mom deful buntu bindul nan babu nangam dede mom kitab yi rek le bind kitabul iman babu hukm tarik as-salah lu mel nonu lu ko tudde mom imam an-nawawi rahimahullah Allah hukm man taraka as-salah yu mel non la ko tudde jappatuma exactement waye mu ko def ci buntu bobu hadith fa ñew di wax ci digeunte ki nga xamne moy jul moy ki julli ak ñi dul ak yéfer yi digeunte ak julite ak kiefer moy lan bayyi julli moné ñewna tamit ci hadith bo xamné imam at-tirmidhi moko solo nako non imam an-nasa'i ak ibn majah rahmatullah alayhim ñune inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarku as-salah yonnati bi alayhi salatu wa salam ne digeunte bi nek entre nit ki lete nit ki nek ab yefer ak mushrik moy baye julli moy ne bu ko baye rek ci kawli hadith yi wax ci zahiru hadith bi moy ne bo baye julli nit ki ak julit bu man di wotew rek yefer la wala shirk lol nak dinañ ci ñew inshallah ci kanam legi lan moy acte yu ko xamne dafa bayyi julli ta tay ko complètement ni dootul julli lolou inshallah dinañ ci gis ñew bu soobe yalla non bi mo wax sank imam muslim moy malon wa anna bayna ar-rajul wa bayna ash-shirk imam muslim moko solo ak abu daud an-nasa'i ak ñene ba pare mom mo waxat mom alayhi salatu wassalam ne pacte bi nga xamne mo nek suñu digeunte ak ñom mu yéfer yi moy julli ku ko bayyi rek faman tarakaha faqad kafar ku bayyi julli rek koku na la leer ne nek nga yéfer muy am lu graw la yonent bi alayhi salatu wassalam ne ku bayyi faman tarakaha faqad kafar ku bayyi julli rek yéfer nga weddina yalla lolu bobu non la ñom imam ibn majah ak imam an-nasa'i tirmidhi dal li solo rahmatullah alayhim nako nonu mom la lolu budé ci ay hadith amna tamit ci alquran fa in aqamu as-salah wa atu az-zakata fa khallu sabilahum buñu julli yéfer buñu taxawalé julli joxe azaka bayyi len len évacuer len sen yone moy bayi len ci jamm bu len xexate ak ñom bi gis ne dafa gal charte condition wu baña xex ak yéfer ñu taxawal julli moy bi ci jitu ak joxe azaka waye abu wa'il rahimahullah bi abdullah ibn shaqiq bi tabi'i bu mag bobu amna fekkena jamono yonent bi alayhi salatu wassalam waye gisuko talibe abdullah ibn mas'ud bu magla won mom muné abu wa'il rahimahullah kana ashabu an-nabi sallallahu alayhi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghayra as-salah mom muné sahaba yonent bi alayhi salatu wassalam nekkon nañu doonu ñu won gis dara ci jëf yi bayyi benn jëf ci jëfu l'islam yi ke ne bayyi ko ak kéfer la luddul julli julli daan lañ de ko won gis ne ko ko bayyi fer lolu abu wa'il moko wax ta asar bobu imam at-tirmidhi dal dina koy solo muy lo xamne asar bu wër la sanadam wërna rahmatullahi ala al-jami' waye julli ci bopam moy lan moy pilier diine ji comme li yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ne rasul amri al islam wa amuduhu salat ba hadith bi jeex mune bop mbirmi moy lan l'islam mom l'islam boko ñaké mom moy ñak nga lepp waye nak bop bo xamne bop bo gis day soxla tronc bu koy tey tronc bobu nak mune moy julli bani hadith bi jeex indi na ci yeneen mom alayhi salatu wassalam mu wax ba legi hadith bi ni imam at-tirmidhi dal nakoy solo ak imam ibn majah imam mom alayhi salatu wassalam ngir woné importance julli ak nimu capitalé ci l'islam nek lo xamne dayo gi upp na foko man di tek mune mom julli moy li nga xamanteni ni mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di jëk régler jam bi yowmal qiyam mune fa in saluhat faqad aflaha wa najah wa in fasadat faqad khaba wa khasir yonentiba ali sahab wa salam ne julli moy li ñi jëk régler jam ku dé ku ne jam bu ñe yowmal qiyam liko yalla ñëk régler té ñepp ay esclave borom bi nangou nañ ko ban nañ bañ nañ ko yowmal qiyam ku fa ne ciëp yalla lim ne ñëk régler ñëk la compter hisab la ci mo jul yonentou bi alayhi salatu wassalam ne bu baxé wajoju ruccina moy aflaha taxena wa najahata ta réussirna bu julli baxé waye wa in fasadat lu muy xulle ba julli yaq ñu gis ne mom ki gina graw mo doon won julli du tout mom mais am ño xamne ñu ngul won julli mais dañ ko doon sagane fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al ma'un nga xamne julli importance bi mu am diko def ni rek sax doyu sans respecter charte ak mi nga xamne non la ko borom bi subhanahu wa ta'ala dal di teurele ta yonnati bi alayhi salatu wasalam dal di koy lera comme mona wa in fasadat bu yaqo mum julli faqad khaba koku de kutusna perte wa khasira kutusna ta perte ñak na bopam perte lepp lo xamanteni ni mom la doon yaakar am ko yowmal qiyam mondax sa bobu wax lol fa waylun khuru mbugal fa waylun malheur fa waylun tos kare lil musallin ñel ni julli alladheen hum me ñan ci ñi julli alladheen ñi julli ñi nga xamne hum yura'un seen julli lepp ngistal la allahu akbar bo len betton sen ni ñuy julli te feggo defo dara ne jaax ci lendeum gi taxaw di len xol ñuy julli benen nit la lay jox taf taf mu pare lem sajada gi dem tok telem di setan wala djel telephoneam di waxtan wala duggu ci internet bi di polémiquer que commenter en tout cas wala def lenen même yor journalam bi li rek lo mu man di def wala di delu ci ay cahier yam don jang waye même nit ki il suffit lolou nekkon timis geejot am ay gaay yu ko setsi geejot gaay ne way teño julli doora dem way mune bismillah ñu ne ko jitel saay taxaw rek allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin day ngistal mu joxat le benin nit ndax sank bi mu ne mom deng mom dongo alhamdulillahi ci sax pour nga deg ko problème la tellement ni mako paqueté tay mu bëgg ko waxi ni lan motax nga xok ne ko yalla nit ñi taxaw ci wéta ma tax ak lu mu man di wax ci kaw suuf katch kat la day mister ñu mel non nak la yalla ne alladhina moy hum fa waylul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ci seen julli dañuy sagane seen julli ba heure bu len neex lañ koy defé comme lim waxon tilka salatul munafiq li moy julli nafiq day tok nek ci ay yittem yu doya de yu soufla te fiti souf ba waxtu wi waji genn mu jog dal dikoy tof ñent waye fajarit non la jamais mu yewu fajar budene ab ligeyam wala am jangam taxul mu wara yewu heure bob occasionnellement rek bu depo wek lolu man na tele julli mais budé dimanche nga xamné ñi upp ligeyuñ mom réveil sax duko ta pourtant semaine bi yépp 6h du matin la yew ndax la bu ko jogul tardé ta tubab bi wala koy ligéy lo fi ak feulé sénégalais ci yépp mom du mëna supporter tardé yu bari mu yew fayar mais dimanche comme que ligéy amut samedi day veiller bu heure bu ko neex ba 4h du matin teud rek le réveil bi réveil bam defone par semaine moy ki da koy xol désactiver ko ndax tay la dimanche waro fi déranger ken ya subhanallah yewu midi ba 11h nit ki def lepp dal di dooru julli ba naka buy julli sax tout la ci tek tisbar do koku am salatihi sa koku mom dafa sagani julli waye tamit boudé né yow nit bu fi néwé am na ñoo xamna ñoo contraire bi la moy li dina yéme moy am na na nit ñoo xamna ñoo buñ fi nekké sédum gistal moy ñoom day tax ñuy gëna rafétal bir mi mais am na ñoo xamna ñoom day tax talibé wala gaay duñ julli té lool moy li gëna dommage ta xaw ci suñu surtout ci jotaay diiné tam tok serigne diw wala gamuk serigne diw comme que ñom serigne diw gi fi heure julli jot ken du jog julli ta ken du noddu ci tante jakka jamu noddu na ca wedd ga ken deggu ko ndax suñu keñjeum ge ñu nekké ak muñu ko mën di tuddé taxna ba ken deggul noddu gi waye ñepp xam nañ né julli jot la serigne diw tok ci tante bi di netali yu dul deug rek di gondi mamam te mamam soxla woy ko gondi ndax yalla fay nako ba pare def na lo xamne lu rafet la jarul ñuko ci yokal dul deug di netali yo xamne au final yeb ci mom lay jema tisbar takusan bi jeex ba timis di dugg ñi am fulla ñom lañuy rocceku dem julli ji mais lool rek du fulle de ñewat bo amé fulle fenen fo ma sa deggati ñu nan diw fay waxtan do fa dem diw mi tax julli wuñu ta defu ci ben allusion melni bir mi c'est normal ñew fi après tisbar takusan ñu tok fi takusan même yow bo neene mom xana da tukki dafa bolé ta tisbar julli tisbar ak takusan mais nit ñi mu taxaw di waxal nak xamna ni ñi julli wul au moins mu na nak heure bi jot nañu arrêté ñen julli ñu julli mais du ko def di waxtan ba timis jot mu continuer ba gée di wajjo jot ba paré ñu nan ma sha Allah nafiq la ma sha Allah kalib la ay katch la ma sha Allah go ndax ma sha Allah go bu le ki woon ki am full mom jour bob lay mujjé téwati fu wajjo di waxtanété ak ku man di doon na nek khalifa sax ki keum diire mo mak kérok la fay lay mujjé waxuma la di tok fu mu nek rek waye deglu ay wax yo xamne dañ nan li ay waxam la ndax koku kep ku sa gëna julli le gëna fété souf julli wali siwaha adya mom ngay gina mabal gin ko ñakkal sol lol moy li ci am problématique deug moy ni nit ñi nga xamne ño waron di fatale nit ñi seen borom ñu ci bari surtout suñu réew yi wolof yi bo nekké ñom do julli surtout ci tante ay gambo ak yoy waxtu yi day rombu mu tok koku mom wallahi ku fekke lolu nga déggati ñu naan nit ku baax nga koy cité wallahi diñ ko diñ yalla diñ la atté ci lolu bu la jéggalul yow ndax yow xam nga ni ki tousu mbax néwul ci mom même boudé limi wax mu ngi nuru rafet di or néka gondi nit ñéek dosé dara koku ñëmé to tok ci jataay ñu nan cité les nit ku bax nga koy cité ak ku mam du doon doomu diiw la lepp ci yem yow kay nopil rek bo manu la ne mom fat katu julli la bu ko wax ku bax la kon ñen ñi dañuy tax ngay ñen ñi di gina rafeta ñen ñi mom tax sax do julli ta kat opposé bi la xana kay serigne bi kay bu fi neewon sax lañu waro lu gina gor gor waye bu fi serigne bi nekké lañuy gina mab diiné ya subhanallah lool mom burul akhiru zaman xawma num tud kon alladheena hum an salatihim sahun gaay nga xamne dañuy sagane seen julli ndax serigne di wo fi ne serigne di mo la gënal yalla yow serigne diw lo man di wax ci mom lu bax ku tax bu am ko ko rul borom bi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq amul ak top ngir ku yalla binda ko man di don bay tax ngay moy sa borom mi le bind ko mo lolou ñak fulle le tuddu fi mu gina catastrophe moy ki aw ki tax ngay moy yalla mom ni nga mom mo lay jokku ci borom bi mo lay yob xam nga bu do sax ko xamne geumul bobu sax nga xamne ki mom do façon xaar ba ko ci mom ndam man la yob mais ki nga ne mo lay yob ci yalla wala mo lay xamal sa diine moy serigne bi moy sa serigne koku ci bopam moy obstacle bi tax yow do dem ci yalla yow ndax julli moy yoon bi gina gaaw ngir ag ci yalla te moy bi gina sûr da al khudwa lepp mi ci façon jaamu yalla yeb mu ngi ci biir julli dam sa bop toroxlu wanene do tous do dara waye tam di saraxé di def mbir mi min yene gu rafet xolo ci lan lamay apporter dama koy def ndax sama borom mako digel ma def jeexna ta nimu waxe ma defé koko ak condition yi lol la respecté légui yow budé né kay ki la né mo lay yobbu ci yalla moy obstacle bi tax doto dem way way summi ko ta jall dem séti lenen bul nax sa bop ta bul xolé kenn di la nax kon alladheena hum an salatihim sahun alladheena hum yuraun moy gaay yi nga xamne yuraun dañuy gistal de gistal kat internationaux comme niñu ko waxe won sank ci aji julli do nga xamne bi mu wété mom sa bu wété do julli jo xamne presque geebi du mat ñaari minute waye bu fi nit ñi newe mu nar ko def 10 minutes ba gaay nan saway am ak khushu ak iblis la yor moy dara la amul dara gundi waté mais nak xamul ne bopam lay na aw koku nakul yalla de ahi moy gaay nga xamne ñoon dañuy nax seen bop mais naxu ñu yalla ndax yalla ëppunte nak ñukoy nax wayam kuruna wayam kurullah yalla lañuy diima tégal dil nonu fokk ne man lañ ko naxé ci non waye koku dëgg dëgg moy réré yalla ci bopam kon alladheena hum yuraun moy ñi nga xamne dañuy gistal wayam naun al maun da seen bagage yu ñu yor nit ñi soxlo dañ koy téré nit ñi ba paré yor jikko yu bon yoy yeb respecté wo julli japp nit ñi na yow ya nek ci kaw kon loloy julli bu baxul waji perte na ku tousn wa in fasadat faqad khaba wa khasir waye julli bobu de mo nekkon li yonent bi alayhi salatu wassalam ginnona sopu ci kaw suuf li dalal xolam deug deug deug deug deug mo don julli mo taxone mun wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salah wa ju'ilat defesnes defes nañu kon mo def moy azza wa jalla borom bi subhanahu wa ta'ala qurratu 'ayni li seddal beutam fi s-salah ci bir julli am nga ne kon mom bokul won ak ñi nga xamne dañ nan genn na ci mballa gi julli ba pare jappi julli gi ak mballa genn na ci mballa gi kana ila hazabahu amrun day dem ci julli lu ko massa peu occuper ak lu mu 10 lolu ta metti mom alayhi salatu wassalam day gaw dem ci julli ñun nak mom julli mballa gi te julli bokku na ci li woné importance am moy xam nga né yenen farata yeb ay joxe azaka wor dem aji du julli ñepp la nek farata ci ñoo rawati na ak joxe azaka ak ko am na ñoo xamné du farata walla bok même boudé farata la ci ñoom dañ leen ko téggé mais julli mom ak no man di def kèn du la ko téggël fekk yaangi and ak sam xéw dédé kèn du la ko téggé fekk yaangi dund di and ak sam xel mom da leen nay tax ñu né waji déna wala xel mi néwatu fi wala xëmna walla bok xel mi teggé ko na majnun la yalla dafa wëlbeuti xel budul lool julli par force du deñ ak mo xam wër ndak wëru ci ap chaise lay top manuma taxaw manuma tudd avc ma japp manuma tudd manuma taxaw manuma ki dede yoy yeb fek yaangi andak sa xel damay julli ak min ko man mo taxona alayhi salatu wassalam waxone sayyidina imran ibn husayn radiyallahu ta'ala anhu wa arda salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jan fek mu amone basour di jangoroy kadior yonentiba alayhi salatu wassalam ne ko salli boy julli commencer qa'iman nga taxaw motax farataay julli allahu akbar takbiratul ihram fok nga taxaw fatiha wal qiyam laha yoyep da ngay taxaw mun salli qa'iman julli nga taxaw fa in lam tastati' bo manula taxaw nak bo manula taxaw nak tekewul no buma taxawé nit ñi dañuy xamné damay julli comme waju nekk ci avion nga xamné lér nako né mom bala trajet bi bala ag fu mu jëm waxtu wi dina genn bu boba dañ nan ko a julli premièrement dañ nan la bu ëllëgé budé yow mëno amo fulay julli yoy dañ nan la bu ëllëgé sax ak mu man di démé sa heure yi ngay prendre avion bien set heure yo xamanteni ni du tombé sa heureu julli voilà légui dañ nan légui après yoy taxawal nga julli waye ay nan ko nit ñi dañuy xamné damay julli dedet salli qa'iman amul ne gaay dañ may gis tam ñu ne terroriste na ngay julli du dañ ci yow waye tamit julli comme niñ ko waxe sante amna ay may yalla yo meuna jot yu jambi manam yo xamne ci julli rek la am manu ko jaaral fenen ta bokku na yi nga xamne ñoko ragne ak yenen farata yi moy ne kene mom julli laylatul isra'i wal mi'raj lako borom bi subhanahu wa ta'ala jox yonnati bi alayhi salatu wassalam yenen farata yeb sayyidina jibril da don ñew ya ayyul ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum ainsi de suite ñew wacce aya yeen ñi nga xamne da ngayena gem faratal nañ ci yeen as-siyam muy akkor kem ni nga xamantene ni non lañ ko farataloon ci ñi nga xamne ñoo leen fi jitu woon ndax ngeen ragal yalla waye azaka tamit wa aqimus sala wa atuz zakat waye julli yonnati bi alayhi salatu wassalam suñu borom ci laylatul isra'i ca kaw asaman fa la ko jox motaxit nit ki buy julli dafa wara nek ci ascension burul jeex comme ni nga xamantene non la yonnati bi alayhi salatu wassalam nek won ci ascension ci ay daraja ki maqama nit ki tamit buy julli lol la wara def motax ku melni imam al-hafiz ibn hajar mu wax ci al-fath mun wal hikmatu fi wuqu'i fard as-salah ليلة المعراج أنه لما قدس ظاهرا عليه الصلاة والسلام وباطنا حين غسل بماء زمزم بالإيمان والحكمة ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض الصلاة في تلك الحالة وليظهر شرفه في الملأ الأعلى ويصلي بمن سكنه من الأنبياء والملائكة وبالملائكة ولينادي ربه ومن ثم كان المصلي ينادي ربه عز جل وعلا من بوكو دا سي ساجيس ييغا خامتيني ني لو فات كو ني فراتال جولي غوديك المعراج موي اسانسيون بي كنا يونت بي عليه الصلاه والسلام غيسون نانتي ديبي قصه الاسراء والمعراج كني dañu raxas xolam ci ndoxu zamzam dañu xara deun bi genn xol bi raxas ko ci ma'u zamzam do xamne mo ngi fess lan imanan wa hikma ngum yalla ak sagesse mune bi nga xamanteni ci lañ label biram ak bité mom alayhi salatu wassalam ci ndoxu zamzam bo xamne mo ngi fess ak ngum yalla ak hikma sagesse waye lol tamit nga gis ne limu niro julli nga xamne xamnañ ne mbiru julli lat nga koy def dagay la momit yaronti bi alayhi salatu wassalam ñu dal di ko labal dind xol bi ngir tamit mu attan fa mu jëm yëm fay gis te mindeef masuko gis kudul mom lañ ko wajjal alayhi salatu wassalam mune lolo tax legui nak mu approprier ñu dal di faratal julli ci état bob waye tamit ngir woné ter daayu yaronte bi alayhi salatu wassalam fa al mala'il a'la mu julle fofu gis ak malaaka yi ak yaronte alayhi musallatu wassalam waye ngir mu diyalé ak boromam subhanahu wa ta'ala lol motax julli aji julli ji mom day deyalé borom nek ci ascension bob ku julli ku nek lol nga wara def sa bob kené comme li yonnati ba alayhi salatu wassalam wax ke buy ku julli bum tufli ci kanam ndax yalla mo nek ci kanamam kon sa borom nga jakar lol kon nak war nga xol bayyi xel ci li ngay julli waye mom julli moy farata bi epp luñu ko tuddu ci alquran ci farata l'islam bi yepp julli moy li nga xamantene ni mo epp luñu ko tuddu ci alquran mom julli ba pare yalla dal di koy faratal juromi yon ci bes bi xam nga koor mom ben wer la ramadan jeexna azaka hawalanul hawl bu maté 1 an li nga denc li nga denc bo maté 1 an ci li nga xamné moy wax 1 an wala na budé mbay mi mom wa atu haqqahu yawma hasadi bes bi ngay gobe mbir yi di diqi gerté gi ak goob dugub ji ci bes bobu ngay genn mbir mais dal lum ci man di doon ben yon wakoy def mais dulli mom bes bu nek renouveler ko ndax li nga xamanteni ni mom la yalla alimenter jambi ci ay façon lèr yo xamné ci julli la ko def ta manula ñak ku ne jamu bi yalla la di and ak lèr yoy yalla def ko ci julli gog wa pare woyo fal ko muy jurom yo xamné yu nexa def la te 50 la won comme niñu ko gisse won julli nak ba pare yalla def ne farata la bo xamne ken du ko defal kenen xam nga aj comme niñ gissone ci zadul hujaj amna nu nit ki yenn yo xamne lu koy dal ci yaramam kene manuko ñu defal ko place comme la ndaw sa waxone alayhi salatu wassalam ne ko sama baye de dafa mom la yastaqimu ala dhahr manula waru way manou ci ki dafa febar magena ba tok ci gele manou supporter trajet bi ndax man nako adjal munako wa legui mais julli lol amu ci ay ñom serigne diw comme li ñen ñu xamul ñi di wax naan serigne diw mo ñu julli dañuy julli ni rek diko barkelo lolou dina ñew ci kanam legui ki gëm lol te japp lolou mom lan moy atté nan serigne diw mom djulil nañu ba paré fi mu ne suñu djulli ni ñi ngay gis ni dañ koy def ni rek diko barkelo lolu waxu jahil deug la koku ku reer la ta ay atem inshallah dinañ ci ñew legi kuy wax wax ju mel non wala ko gëme non ndax leg leg nit ñi wax lo xamne sax gëmuñu mais ko gëme non koku dinañ gis ay atem inshallah moy ne amul diw djulil nañu wa dede ndax bu doon lool la yonnati bi alayhi salatu wassalam julil na ñepp kon xana lañuy wax loolu amul waxu ko xamul dara la jarul sax di répéter moy ne julli dafa nek farata ngir nit ku nek kenn ku nek ya koy defal sa bop keneen du la ko defal legi nak buñu gisé loolu ñu ñëw ci point bo xamné moy ñu défal transition ak li ñu wax sank naan serigne diw julil na moy lan moy atté ku bayyi julli hukmu tariki sala atté ku bayyi julli lool dafa am ñaari façon bayyi ta loolu lol la borom xam xam ni rahmatullah alayhim di wax bayyi dafa am bayyi am bayyi bu ndeuk bi moy nit ko xamanteni ni mom dafa bayyi julli complètement ba parene non seulement affaire bi comme ab djulit bu newon mom djulit la mais djulit du farata non du farata ci man du farata ci kenn ne djulli ci bopam modul farata la wax gis nga ku wax lolu mom ne djulli du farata ñu ne ko ñu wan ko ndax ku wax lolu du ñew rek jox ko atté dañuy xol mom lan mo wara tax mu wax li dañ koy laaj dañ koy ne ko yaw julli farata la ay ay alquran yi wonane farata la ñu ngi ni hadith ya ngi ni mo ne non non non mais xamna yi ya non jarum ngamay wona non yi yeb xamna len gis na len mais du farata fen koku ijma'u borom xam xam yi rahmatullah alayhi consensus amul keneen ko wax lo li ma waxul li ma bëgg wax yéfer la koku yéfer la même bu dé né mom gi bopam mu ngi julli même bu dé mu ngi julli na non man damay julli ni rek hein mais xamna ré julli du farata hein xam nga mok ki ñu wax sank ni jégué nañ ki né ndax bo né serigne diow julli na ma moy né yow jappone farata la ci yow képp ko wax lool ñu wan ko né ko li aya yi ak hadith yi ñoy wané né ke né julli farata la ci julli bu nek mona way mal yow li xamna ko mais mané serigne diow julli nañu ñun julli gi dañ koy barkelo koku yéfer la même bu dé né moy jité ci juma jam nek wala jakka jam nek tous les jours yéfer la koku waruk la jité kenn dañ ko wara dakk ci jakka même bu dé mu ngi julli légui nak buma wax kon ki nga xamné japp nañu mbir mi du farata ñu wan ko yépp mu né xamna né bébé gis nako mais duma julli quand même moy né nga julli nga ñak julli bu dé loolu moy ko xamné da ko bayyi jahidan li wujubha dal di fetteru né non non non non du farata man dal gëw ma né yi farata la quoi ñu wan ko yépp mu né koku yéfer la ci ben wax ci waxu julli lolo tax nak li tax manela sank ken du teub rek ne waji ku def lolo ak yefer la ndax dañuy xol kawam comme li imam ibn qudama wax ci al mughni muneku mel non fa in kana jahilan bihi wa huwa mimman yajhalu dhalika kal hadith al islam والناشئ ببادية عرف وجوبها وعلم ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور لي تخ مي واجو داني دو نيو رك ني ييفر لا كي ني موم نو جولي دو فراتا ا نو نو نو arrêtez ce que vous dites là deug na len bas tay ci radio yi ak gamu ye sen ki yi conférence ngén nan julli farata la di ci injuste ah non du farata muneku mel nonou fa in kana jahilan bihi budé dafa reere tax muy wax lool ak bokku tamit ñi nga xamné ñoom sincèrement dinañ nanguñu ak reere nek ci ñoom ke ñu reere lool comme ki nga xamné day dooro tout comme fi ñu nek France ko xamné day dooro tout xam nga c'est possible mais lool sax légui c'est très difficile ndax même yéféri bo len lajone ni chrétien yi juif yi athée ñoon ne len mais le musulman mom lan lañuy xamé ni musulman la dañ nan la prière ñepp ko xam mais quand même nañ garder ka bop que ni nit ko xamné ndax amna tamit ño xamné japp nañ ne ndax tamit même bir sénégal amna yeen coin yo xamné bo fa juddowé yow magge fa ba paré té yoyu ay coin la comme son nom l'indique coin ay ruqu yo xamne bo fa nekke même radio bi am ngeen télé mais du ngeen sétane ñi ci dess ndax yeen japp ngeen ni yeen lepp ngi ci yeen li ngeen gëm mom ngeen di waxan de seen bir ta radio buy wax loolu ngeen di dégg kon yeen nekk ci loolu amna coin yo xamne bo fa nekke man nga japp ne magge ci kené yow japp ne julli do farata légui ñu mel nonu bagn len nan lañ ñom dañ len dañ nan wa joju wala ñu mel nonu moy ka hadithul islam wala kuy dooru tup wanashi ibi badiy ak ko xamne mom dafa magge ci ak ci kawga moy comme coin bi ñu wax rek même boudé le bir dakar la né ndax kawga xam nga dañuy ki né information yi en général livre duñ fa bari borom xam xam duñ fa nek té ci ville lañuy nek mais même légui ni ville bi man na nek ben quartier bo xamné ak kaw la ndax lima wax ni wofa am ñom ñofa ben communauté la bo xamné ci bir julli ni ñofa ni té ñom ngeum biñu gëm baaxul mom rek lañuy waxante té duñ japp benen radio wala benen télé bu dul wax lolu ku bokkol ak ñom duñ la sax déglu dañuy ñew rek zapper outil le étiquette a ñu mel non nak nan lañuy def mun urifa wujubaha dañ koy xamal comme limo wax sank ak nekk farata mom julli ci ay aya ak ay hadith buñu ko ko xamalé nak motax bu ba fi ni kenn du ne yéfer la ndax lan dafa am ngant kenn du atté wala mu yuhkam bi kufrihi li annahu ma'zur ndax ko ku nekk ci lool malheureusement koku kuñu outal ku am ngant la mom dañ koy mais nak buñ ko ko xamalé mu wax li ma waxon sank yi yep xam nañ len mais du farata fet bu boba lañuy doora atene waji yefer waye tamit amna benen affaire bo xamne bu jara bayyi xel la moy nak comme limu wax balego ibn qudama rahimahullah wa in lam yakun mimman yajhalu dhalika كالناشئ بين المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله فلا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة وهذا يصير مرتدا عن الإسلام وحكمه حكم سائر المرتدين مام امام ابن قدامه الحنبلي رحمه الله عليه بالي مو واخ تي المغني مونے مي كوكو خمغا كا بين لا جوخ سانك موي كو خامتيني ني موم دا فا نيك تي كاوغي ولا لول ولا كوي دورو تو مونے نان مي بودي دا فا نيك كو خامتيني ني mom manu le reere lolou manu le reere ken julli farata la comme ko xamne mom dafa juddou magi ci biiri ay julli ci dekk yu magi grande ville julli ni kokou ken du ko teul ngant te ken lu nangou ci mom le fait que mune mom xamul won ne julli du farata ta dañuy atté ci kawam budene da ko bayyi ci kaw lolou ken ab yéfer ndax lan ndax tektal yi woné né julli farata law dafa feñ ci téré bi muy alcorane ak sunna yonnati bi alayhi salatu wasalam té jullit ñi mu dëkkal dañ koy def sa suné kon nak koku nekku farata julli nekku lo xamné dafa neubbu ci mom koku kon li tax mu né kon bir mi du farata defu ko luddul wedd yalla wedd yonentam ak tamit li nga xamné jullit ñi consensus communautaire mo ci am mune koku doy mujjé nek ko xamné murtad la ci l'islam ta atté moy atté mbolém ñi nga xamné dañoo murtad ci né len fexalé né toublo wat buñu bañé ñu dal li len ray mune wala a'lamu fi hadha khilafan li nak ma wax xawma ci ben man imam ibn qudama li xawma ci kené amna ben wouté ci borom xam xam l'islam bi waye li ni xam nga jamono joju lolou don moy li mu wax ni doon na dox nax rire melul won comme ñun niñ mel légui mu ngi melni jamono imaginer dekk bu melni makkatal mukarram wala gi num tuddu dekk ba le caire al qahira wala dekk bu melni baghdad wala dekk bu melni khairawan wala dekk bu melni hadramaut lolou maso wona c'est imaginable nit dundou fofu nek ak ñooñu ak jamono ñooñu lim doon wax mom mi talibé cheikh abdul qadir jilani la radiyallahu ta'ala anhu